Ja, hallo lieve luisteraar. Ja, we zijn in Okki. En want in Okki is Jammend aan de gang. En dat is heel leuk. Want maken mensen een beetje muziek. Er zitten mensen een beetje te kutselen, te knippen, te naaien. Het is heel gezellig. Het is een van de community evenementen die de Okki tegenwoordig organiseert. En er staan 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensen op het podium. Iemand met een trombone, trompet, ik weet niet. Iemand met ook een trombone, trompet. En iemand met een drumstel. Iemand met een basgitaar, zeg ik dat goed? Nee, gewoon een gitaar. Auw! En er wordt af en toe even lawaai gemaakt. Flip zit daar ook met een mixer. Ik weet niet wat het Flip gaat doen. Flip heeft allemaal knopjes. En dan is er nog iemand met een synthesizer en die gaat ook een beetje zingen, denk ik. Dus nou, veel plezier.